में किसी की प्रीत बसा ले। ओ मतवाले ओ मतवाले, मन में किसी की प्रीत बसा ले। किसी को मन का मीत बना ले, मीत बना ले। ओ मतवाले ओ मतवाले, मन में किसी की प्रीत बसा ले। मत वाले।